کافران شوئے پا کسب دا کفر ومنکم مؤمن اور ایمانداری شوئے پا کسب دا ایمان اور ایمان انسانو کاسب دے کنا جزا بما کانو یکسبون خلق السماوات بیا دلائل اللہ پیدا کر اسمان نزمکا لپار اظہار دا حق او صورکم صورتن در کری تاسو تا فا احسن صورکم خیست صورتن در کری دی خیست کری دی صورتن استاسو و الیه المصیر تفسیر بیزاویل کی فا احسن صورکم اللہ استا صورت خیستک نو اعمال دی ایمان اکا دیل پارا چست خپل پا اعمال سرا خپل باطن اخکارکا او باطن دی خیستکا اللہ خست کردی صورت نستاسو تاسو پا خپل اعمال سر باطن خستک ہے او که ترک دا اعمالو کوئے او تزیین دا باطن نکوئے ظاہر با ممسخ شی او بیا علماء ذکر کئی یو حسن دے یو جمال دے نو جمال اور حسن کے فرق دیکھا جمال صرف اعتبار دا ظاہر دے جمال سر ظاہر تر پڑکے دے تڑلی بریتے دے غوڑی کری تاو کری او سترگی دے توری کری او گرہ دے غوڑا کری تو دیتا جمال وی ظاہری او حسن اطلاق ظاہر اور باطن دوارو بانے دے دن نم بے خستا بہر نم خستا حسن ظاہر باطن دوارو تو ہوئی او جمال اطلاق فقط تسوی ظاہر باندے ٹھیک شو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تانا خيستا چانه دراوړي ظاهري تير توسر خلقت مبرئا من كل عيب باطني توسر يعلم ما في السماوات الله پیجن هر غسو چې بلاو کته دي الله په دې پارغسي چې تاسو پټو یا سرګندوي الله عالم دې پراز سينو تخفيف دنيوي اي نه دراغله تاسو ته خبر دا غچا کفرو من قبلو چو کفر کرو دینا مخ کی فضاقو نبیاغی سکلو وبال امرهم اغا ضرر دا کفر اخبل پا دنیا کی وبال عذاب توی خوا اور امرهم کی اشارہ کفر تدا خطیب شربیلی لکی وبال امرهم اے ضرر کفرهم فی الدنیا اغی اس اکا ضرر دا اخبل دا کفر پا دنیا کی ولم عذاب علیم ذالکا دویل عذاب ولی راغے ذالکا دا مذکور عذاب ذکر دے بانو بے شک شان دے خبر دا دے کانتا اتیم رسول بالبینات چو دوی چراتل بدوی تنبیا پا دلائلو فقالو دے کافر اوی ابشرون یهدوننا ابشرون اگرچہ مفرد دے یهدوننا جمع دا تو ابشرون اسم جنس دے خوا اور اسم جنس تا ضمیر دا جمع راجی کی گی زکت اسم جنس اسم جنس مفرد اور جمع دوارا استعمالی گی اگرچہ بشر مفرد دے او یادون جمع دا وہ چونکہ بشر اسم جنس دے اوی دوی ابشر یادون نا آیا بشر ہدایت را کے منگلا آیا بشر بلن کے منگتا دا دین نفکفرو ندوی کافر شلا دا فکفرو جزا شوا دا ابشر یادون نا دی پارا او دا زکا یعنی جزائے مانوی او دا زکا چه دوی ابشرون یادون نای چه ویلو دا بطوری تحقیر ویلو او دا پیغمبر تا چه سرے پا تحقیر سرو گوری نو سرے پا کافر کی نو خطیب وی فقالو ابشرون یادون فکفرو بهذا القول چه دوی ابشرون یادون نا نو پا دی خبر دوی کافر شنل ولی زکا چه دوی دا پیغمبر تحقیر رو که چاہے دیکھو بشر دے نو بشر سنگر رسول جوڑ شا پہلے پوچھے نو تحقیر رسالت پو خاطر دوی کافر شلو یا ابن کثیر مانو لکا فقالو دویوے اے بشر یادوننا اے بشر راغلی دی زمان ہدایت لا فکفرو انکار اک در رسالت دا بشرنا تفسیر ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرن از ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرا انکارو کچ رسول بشروی دا پیغمبر دا بشریت نے انکارو کا مچ ارکل بشریت نے انکارو کا نفا کفرو کافر شلنو کسو کچھ پیغمبر بشر نہ دیکھو کافر کی زکر چھتا پیغمبر بشرت دا قرآن پر نصر ثابت تھا. فکفرو انکرو ان یکون الرسول بشرا از ابن کثیر وتولو مخوارو دوی اور روحمانیم دا قصیوی خواہ اے منکرینا لکون الرسول من جنس البشر دوی انکارو کا پدی خبرا چی دا پیغمبر دا بشر نو والی جوڑ دی نو کافرش لنو دا پیغمبر دا بشرت نو انکار خو کفر دی نو. سورت ماجی کے دورت نور مزید تفصیل کو انشاءاللہ. وَتَوَلَّوْا دِي مَخْوَارَوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ نَرِي غَنِشْكَال وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ دوی اعراضو که اللہ تنا استغناو کرا علیکہ اللہ استغنا خو صفت قدیمی دا باری تعالی دے او وَتَوَلَّوْا دا خو صفت عارضی دا قوم دے او دا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ پَ تَوَلَّوْا عطف دے نماند دا شوا چی دوی اعراض وکا نو خدا استغنا وکرا نو مخی دا اعراض نو خدا استغنا نو کرے حالانکہ اللہ کو مستغنی ابدی بھی. نو علماء کرام ذکر کئی چی تولو نخو مراد حدوث اعراض دے دا دی کفارو خو استغنا اللہ نا حدوث استغنا مراد ندے ظہور استغنا مراد دے. وتولوا دی مخوارو واستغنى الله الله احکار کر خپل بے پروی الله خو غنی خپل غنات احکار کر الله خو بے پروا خپل بے پروی پہ احکار کر ظهور د استغنا دے حدوث د استغنا مراد ده. والله غنی الحمید زعم الذين كفروا دعوی کافران الن یبسو چار کس بدوی پور تنه کرشد قبرونو نا کافرانو بھوی چھ مرگ نہ پس جن نشتہ لے باس بعد الموت نشتہ لے قلتو تو بلا ولنا وربی زماد پر بخ پل قسمی لطو باسننا خام خب پاسو لشید قبروننا سم مالتو نبیعننا بیا بخبر کرشی تاسو پجزاد اغ آمالو چامل تم چھ تاسو کوئے وزالکا دا مذکور زالکا مذکور کم باس امبا ذالک لتبسن ولتنبئ ان سر متعلق دے ذالک دا باس بعد المستاس اور دا اخبار پا خبر پا عمل استاس اللہ یسیر پا اللہ آسان دی. فامنو ترغیب للایمان راوڑ ایمان پا اللہ و رسول ما مخی اصول کے در طویلو پینزو صورت دی جس بات تا قیامت پا قسم کرے دے یو پا کی تغابن شا قل بلا و ربی لتبسن قسم می دی پر اب اخپل زما دی رب قسم دی چتا سو خام خپا سو لکی گے دا قبرن نا نو اس بات تا قیامت بحلف اللہ تعالی یو سورت یونس بس سورت مریم بس سورت سبا او سلون پہ کدار آلے. فامنو ترغیب لر ایمان ایمان آرے پا اللہ و رسول ون نور او پا قرآن باندے دلت نور قرآن توے او قرآن ولی الذی انزلنا هغه نور چې موږ را لېږل دی قرآن ته نور ولی وی روح المانی ذکر کوي لأنه بین بنفسه مبین لغیره بین بنفسه زکا چې دا ظاهر دی په اعتبار د ذات خپل مبین لغیره او بل اخکار کوي او یاد دی ته قرآن ته نور ولی وی لأنه یتبین حقیقت کل شین لکرنا ولگے بلف کنا ہر سزا تخکار کی لأنه یبین حقیقت کل شین قرآن دا ہر سزا حقیقت در تخکار کی یوم یجمعکم دا یوم ظرف دے او متعلق دے فعل مقدر پورے یتغابنون دے یتغابنون اخکار کی با اخپل افسوسنا یوم پاغرز یجمع حکم چل جمع کی تاثر پرس دا قیامت لیوم الجمع فی یوم الجمع ذالکا دا غرز چدا یوم التغابن دارز دخکار کولو دا غبن دا دا مربن کی چی دارز دا افسوس دا کافر خوسم افسوس کی کنا مرگ وقت بهم افسوس کی قبر پا عذاب کی هم افسوس کی ذالک یوم التغابن دغه رز د اخکار کولو د غبند دوی دا دی رضی که دوی غبن اخکار شی حضرت وی ذالک یوم التغابن دغ رزدا رزدا هار جیت دغ رزدا رزدا فیل پاس سوک فیل دے سوک پاس دے دغ رزدا هار جیت دغ رزدا اخکار کے دو دا غبنو تاوان دو دوی دا پتہ پو لگی چا کامیاب سوک دے او غیر کامیاب سوک دے ومی دا اس تفصیل دا زار کے متغابن دے دا رز دا ہار جیت تا دا رز دا اخکار کے دو دا فیل و پاس تا اس تفصیل چاچی مار ارپ اللہ باندے عمل کریو نیک اللہ با معاف کی دینا سیاحت او داخل بکے اللہ دل جنتنو تا چا جاری بیلان دے داغین نیونا ادیو پائے کہ ہمیشہ دا غدلو یا کامیابی آک اسان چنکار کی دا اللہ دا توحیدنا او نسبت تا درو کے زمان آیتنو تا اولائک اصحاب النار جہنمیان دی ہمیشہ بھی پا دوزخ کی و بئس المصیر او دا دیر ناکار زیرے اللہ تم کو ساتھ او بئس المصیر دا خالدین نفس راوڑو کے اشارت تاکید تا دا زکا چھ اور ہمیشہ دے اور دی را او دا دیر اور اسم ناکار دے وہ دا تاکید دے تیک شوا لکا یو سریوی لکا دا مرگر دے خن دے دیر بد دے گوارے خواہ نو دا تاکید دے خن دے دی پارا ما صحابا دے میسا ترغیب الی الانفاق ما صحابا من مصیبہ نرسی یو انسان تا مصیبت مصیبت عام دے مصیبت مال مصیبت بدن مصیبت قولی فعلی مالی از مفسرین الا بإذن اللہ مگر اللہ پا علم و قدرت اذن علمی اذن قدری لا اذن شریعہ غطا مخیول دی ومن یؤمن باللہ اگا چاچی مان رد اللہ پا توحید یهدی قلبہ معنی یاد اکا چاچی مان رد اللہ پا توحید یهدی قلبہ نو کلک بکی اللہ زرد دی پا ایمان ایمان دی راوڑ پا سچائی سرا اللہ بستاز کلک کی یا بلا مانا یاد قلبہ یاد قلبہ لاتباع سنت چا چاپ توحید ایمان راڑ اللہ بتوفیق ورکی جدی زرتا پہ اتباع دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام دے با سنت تا شوقشی اپا دے پیغمبر پا سنت با عمل کا ان کے جوڑشی یاو یاد قلبہ اللہ بتوفیق ورکی جدی زرتا پہ اظہار دا تفویض سرا انا للہ و انا الیہ راجعون تیشوا مصیبت تا مخی کنا چچا مصیبت خود اللہ پہ اذن راضی چچا ایمان راوڑی اللہ دا غی ذلت توفیق ورکی پا تفویض دا امور اللہ تا او سراج المنیر ام لکی دا ابو عثمان خیری دے خو قرطبی لکی ابو عثمان حیزی من سہا ایمانہو یاد اللہ قلب و لاتباع سننا چلی چاہ ایمان صحیح وی اللہ توفیق ورکی داغی عزرتا لپار دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام وقیل یاد قلب و اندال مصیبہ فیقول انا للہ انا الیہ راجعون اے دا نکتہ زان لولی کا فیضات حق کا من حدا قلبہو ہر کچھ دا خبر ثابت شی چچال اللہ دا چا عزرت ہدایت کامل ورکی زاہان ہو لرشی داغینا کل اعتقاد باطل ہر اعتقاد باطل من کفر او بدعت او صفت خبیثت چی ایمان کامل وی اغینا تمام پلیتے ختم شی ہر اعتقاد باطل کفر بدعت صفت خبیثہ بد خوینا ناکار عادتنا سراج المنیر 305 واطی اللہ تابدار اللہ و رسول کے فین طول تم کہ چرتا سما خواڑو تو پیغمبر تابدار نا جزا مقدر دا فلا باسا پرواہ نشتے فین نما اللہ رسول البلاغ المبین بے شک زنگ پر رسول رسول دا حق سرگندی بلاغ نفس ذکر المسائل توئے اور مبین اقامت البرہان علیہ بلاغ مسئلہ رسول مبین پاغیبان دل پیش کول بے شکا لائق دے عبادت اللہ دے نشتے لائق دے عبادت سوا دغین بلسوک اپ اللہ اعتماد کری مؤمنان یا ایو اللذین آمنو تفصیل اے مسلمانانو انا من ازواجکم بے شکا بازی دا خود استا سنا و اولادکم اور بازی دا اولاد استا سنا عدو لکم دا ساس دشمنان دی فاحذروهم زمان یادکا بازی دا خودنا اور بازی دا اولادنا عدو لکم دا ساس دشمنان دی فاحذروهم زان اساتے دغینا پہ دن اخپل کے فاحذروهم فی دینکم زان اسا تے دیاغینا پہ دین اخبل کے چھ طالب دینی نقصان انرسے وین تافو کہ چرتا ماف کڑا خطے دو دوی و تصفو اب در گزرو کدوی دو ملامت آئینا و تغفرو او بخند والا وقتا فین اللہ غفور رحیم یا و تغفرو او پٹ مکرل ایبون دو دوی زکا غفرا بمانے سترا کلیاتا بالبقا او نور دیر کتابونا یا سررتا کور کی خیال کوا تافو کل کل عفا کوا و تسو در گزر کوا ملامتیانا و تغفرو دیائی پہ بنو پر دیوا چوا فین اللہ غفور رحیم ان من ازواجکم ویل دیکھا نا زکر چار خز خوبدنی بازی بازی خز داسی حرد انسان پہ دن کی مرگری اور انسان سر مرگری کیا کی ورتوی زپ مخد خو دا کور دا غم اخلاصی زد تفسیر قرآن اجدہ کا بیار آزام دا خو خزنہ زد پا مخد دی خو دا می دل بیستراو تانلا او کپڑی می دل او پینزش پک جوری وینزلی سترکری می دل اکی خو دی پا مخد دی خو زد دا خو خزنہ او چطو ای زمان چطا ترجمه کو ما دا بی وی پا دی خوش کور که منگل چطا تریگی دی پوشن تو ای اخو باقی کنا ان من اولادکم عدو لکم فاحذروهم زانت ساتا چتا دن دیوان اڑی او تفسیر ماوردیم لکی وی گورا من ازواجکم اولادکم من لا یعمر بطاعت اللہ ولا ینہان ماسیت اللہ بعضی اولاد داسی دے تفسیر ماوردی وی چه نخو بتاتا خضا و بچی نبد نیکی دعوت در کئی نبد گناہ نمانا کئی تب ویر درس لزم سویم تو ویکن سویم اخو ویکن زبو سنعیم مطلب دار کی وی چی مزا نو گناہ گاری کی کوئی ویزا نو کار خرابی گی بل خواہ کوانو زبو سنعیم نو نتو ویسا چی نوائن زدہ ترلی بیسترہ کلاو کنو وشوی کنا دریم وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَمَعْصِيَةِ رَبِّهِ بعضی خضا داسی اولاد چی سڑی تا امر ورکی پا قطع دا صلح رحمی و پا نافرمانی دا اللہ وکی ورطا چی تا خونن نوی کنا ستا پلا خورا تا دیر بد بد قتل اگر دی مورا تا اسی اس پیسا کنزل اکڑا جارو می اولا جارو را نواغستا او دا گو دیر کنزل مارا دا او دی سر با وقت سنگ تیرو ما دے گزارا کو زان لکور گوڑا ما نبیا کڑو کی تیشوا بلا خبرا ومنهم من هو مخالف للدین بعض مخالف تا دین نوی فسوار مخالفت الدین عدووا دشمن دیشی پیزم وصلو میں پریخی را ان من حملک منو علا طلب الدنیا والاستکسار منها ناغستا دشمن دی چتا باعث کی پزیاتول دا مال دنیا اسے گر دینا فلانکین راغلی وان او دالی چھ طولی دا کالو نڈکی وی از ما اللہ سو گرے سڑو پشان لخالی کہنا شرمی گا مچھ چھتا پا گانا کے کینا ما دیوی خواہ نزد زمان یارا دا دم رزر خو نمال دار کی گی دا یادش پی چاہتا لار کی کینی دستیو باسی نسار پی سی راوڑی یا بینکو لٹی یا چاکور تا کشی غلاو کی راشی پی ہاں مرے چلے چمی خالی دا جوڑ کے جدان سے جوڑ آئی مین اولاد کم زگر تفصیل خبر کم کہ دیوی لو کا دیسرا ماور دیوی لو انما اموالکم بے شک مال ساس اولاد فتنہ امتحان دے واللہ اندو جن عظیم واقعی بے شک استاس مالونا اولاد دا استاس امتحان دے مال ذکر کا اولاد درست ذکر کا تفسیر سراج المنیر لکھی وہی اولاد مقدم مال مقدم کے پر اولاد باندھی جگہ چی فتنہ دا مال دا اولاد نہ سوا دا اللہ اور دی آیت کی ازواج ذکر انش ذکر چې بعضی اغز زنانی دی چې هغه سړی سره مرګرتیا کوي په امور د آخرت کې، لکه نیکه خزی پاسه او په می دل دکی کړي مسلمه دل واچولا پاسه دره کاته موزه ک نفل وک کپڑے می درته پرتګاغ می اچول بانګ وی کنه دلبر خان بانګ وی الا لاش جمعه ته موز لاړشا دا څه شوی دا معاون د اهانت کې تیشا والله اندو جنازیم اون بی بی چه سواخ که وفات شو کنا تینده شیخ منگ حیران شو چه دیسوی وی زکا چه سره چه چه کلب پا بارزی کنا نو چه پا خزی بان سو فی صد اعتمادی نو دیور تا ڈک کور پریگ دی روان شی تنما او چه کلب پا خزی اعتماد نی نو دی کور نخالی کئی نو زمان ما سر دین نیمه صدا این زمان پا دی هر اعتماد سر اعتمادو ما سر صدا را دفو دین کی سبحان فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا مَا يُوحَى وَاسْمَعُوا أَوْرَدَ اللَّهُ حُكْمَنَا وَتَابِدَارِي وَكَ وَأَنْفِقُوا فَاسْتَ إِنْفَاقًا مُقَدَّرَ بِ وَأَنْفِقُوا إِنْفَاقًا أَوْ خَرْجَ كَمَالٍ فَخَرْجَ كُلُّ سَرَا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ يَكُنْ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ دَابَتَ ازِ پَارَ بِهْتَرِوِي يَا وَأَنْفِقُوا مَالَ خَرْجَ كَ داسی مال انفاقا خیرا پخرج کولو بہتر لانفسکم چی فیدہ تاسو لرا دا انفقو انفاقا خیرا انفقو انفاقا خرج کے تاسو مال پخرج کولو سرا دا خیرا لانفسکم چی داتا دا پار بہتر دے یا انفقو خیرا خرج کے مال بہتر یا کن مقدر کا یا کن خیرا لانفسکم چی دیکھ وستاسو نفسونت پار بہتری وی ومن يوق شوا نفسي آسو چه بچ کرشو بخل ده نفسنا فولاک المفلحون او که تاسو قرض ورکه اللہ لر قرض بیتر اللہ با ڈبل در کی تاسو رزق یزائف لکم اللہ با در دامال سوا کی او گناہون با در ماف کی واللہ شکرن حلیم قدردان دے او تحمل بردوبار دے عالم دے پا پٹو سرگند اللہ غالب دے حکمتن مالک سورت تغابن ممتازو پا ذکر دے یوم التغابن سرا او صورت ممتازو پا تقسیم دا اولاد او زوجاتو سرا چی باز خد دیندارا او باز بیدینا نو اولاد دیندار اور اولاد بیدینا او ممتاز پا ذکر دا التغابن سرا چی پورا قرآن کی داسی نشترے صورت طلاق مصطفی ترتیب کی پینزش پیتم دے دا صورت بقرہ پشان لدے پس صورت تغابن نا او پا نزول کی یو کم سلم دے پس تا صورت دہر ما ربط تا صورت صورت تغابن کی ترغیب و نفلی خیرات تا دلتا امر کی وجوبی تا زکر دا خضی نفقا پا خاون بانے واجب دا آلتا ترغیب و نفلی خیرات تا دلتا امر دے پا وجوبی انفاق بانے پا مخ کی صورت کی واتق اللہ واتق اللہ زیب زیر آگے نو پا دی صورت کی فوائد دا تقوی بیانی گی تیک شوا درم ربط پا مخ کی صورت کی دا اولاد او دی خوزو عداوت بیان شو نو دلتا دیگی نتیجه دا چه کل کل دا عداوت سبب دا طلاق شی و چه عداوت دم رو گوز خوزی سنا چه غم مفزی الی طلاق شو طلاق ورکه مخ کی دا عدتنا عدت شمار که او بیای مسائل پی عزیز ذکر شلو تیک شوا خلاصه دی صورت صورت پا دو رکو گانو بانده رنبه مسئله کی یو رکو مخنه پا دی که امور انتظامیه تحذیب الاخلاق و تدبیر المنزل یولس مسئله تدبیر المنزل تحذیب الاخلاق یولس مسئله سکشوا او بیاد متلقاتو دی پارا پینزه هدایات او خوزو دری تقسیما پیتبار دا عدت سرا دیم رکو دیم باب دی اثبات تا مقاصد ارباو توحید رسالت صداقت تا قرآن ایمان بالآخرت او آخری آیت تا صورت طلاق کی خلاصه دا نچور دا قرآن دی و دو مسئلو کی بس خبر اخلاص سرا آیت تا گو رخا آیتون آسان دی خو مسئلی دی یولس اول مسئلہ یا ایوہ النبیو اید اللہ پیغمبرہ اذا تلقتم النساء کله چې طلاق ورکړې خذولا پیغمبر خو نه طلاق ورکړو انا اراده دې طلاق کړو او یا یو نبیو کې خطاب پیغمبر ته دی او رسول ذات طلقتم جما ده خوشوی ندل تک قل مقدر دی بابا تقدیر راو بس یا ایوه النبیو اید اللہ پیغمبر دازت تجورت خبر کوما خوچ مرے میں سمش تازو دعا کوئے کہ سما مرے سمش یا ایوه النبیو اید اللہ پیغمبر قل مقدر کا قل لی امتی کا ویا اقبل امتا کلچ ارادہ کوئے دا خضو تطلاق دا بنوئے چی طلاق چی ورکے نبی عیدت نا ورکے چی طلاق ورکے کنا نبی عیدت گو رہے نا ازا طلق تم ازا عرد تم الطلاق کلچ ارادہ کوئے طلاق ورکولو خودو تا مسئلے اولا فطلقوهن ورکے والا طلاق لعدتهن مخی دا عدتنا دا لام پا معنی دا قبلو دے او زوی حنفی مسلک دے چی عدت تب خضی پس تیری گی حیض کے او حیض کے طلاق بدت تے لعدت انہ قبل عدت انہ امام شافی سے فرمائی چہ دا پس سر دے طہر سر دے نعند عدت انہ امام شافی سے عدت پتور وی نعند عدت انہ من پہ حیض ویو او پہ حیض کے طلاق بدت تے لام بمانے قبلو قبل عدت انہ دیو مسئلہ واصل عدہ اور پورشمار کے عدت عدت پورش مار کے آیت نمبر چار کے روان دا مسئلہ واتقوا اللہ نسخہ دا عمل خا اللہ نو یری گے چستا سرب دے درم مسئلہ چی کل خدا متلق شی نو ایام دا عدت کی دیل دا کور نا بار وطل جائز نی دی ولا درم مسئلہ ولا تخرجوهن مو باسی دی خضل را دوی دا کورنونا یو ولا یخرجنا او دوی دی پخ پل امنوزی الا یاتین بفاشت مبینا ہا کہ دوی رات لو کی پہ بدکار اخکار سرا دوی سوارا کہ الا استثناء لا تخرجوهن نشی نمانے دادا موبا سے دوی لذکورن نا ہا کہ رات لو کی پہ فاحشی اخکار سرا اس دل تو فاحشا بعض علماء لکی چی زنا دی ہا کہ دوی نے زنا اوشی پہ دوران دے دت کے بیا اخرجوهن من بیوتهن لإقامت الحد علیهن از مفسرین بیا او باسا قاضی عدالت تے بوزا لیکن صورت احزاب کی بدر تزن نکتہ بیانو ما چی فاحشا کلا موصوف شی او صفت واقع شی بینا نمراتن نشوز الزوجی خاون سر بد اخلاقی نمانا حاکرات القیدہ خزی تاثر پا جگرا وقت نتیری بیا لکور ارختا کن تیشو کنا دانه چه کور میو باسه اوی شده بازه دی نصد بیل جدا کم را پا کور کیو نوار کن پس پی جدا که بلی کن دریمه توجیه دادا چه الا استثناء ده ولا یخرجنا نده ولا یخرجنا عدوید نوزی حاکرات لوکل بفاشتن پا بدکاره مبینتن بنفس الخروج من بیوتهن حاک دویرات لکی بفاشتن مبینه پا بدکار اخکار سرا بدکاری سدا ہی نفس خروجهن چی نفسی وطل دی دوی دی اے دا خزی پا دوران عدت کی دا کورن وطل اینی فاحش دا ٹھیک شو ہا کی دوی راتلو کی پا نفسی پا فاحشی اخکار سرا چگا نفسی خروج دی دوی دی اواتا نگوی کی دا فاحش شو او داد اللہ حکم ندی ومن يتعدى حدود الله چاچ تجاوز کلا دو حکمنا فقد ظلم نفسا نو پزانو کو زیاته لا تدري سلورم مسلا او دی کی زمنن اشاره دا چلک طلاق رجی اولادی زکه طلاق رجی کی خاون تا پخپل فیصله باند موقع ور کول کی لا تدري نہ پیگی حصہ او نس شاید الله پیدا کی دل را بعد ذلک پس طلاقنا امرا کاد نفی یو طلاق رجی ورکا نو یو میاشت کنا نو پا دی میاشت کبا تو سو چکے یرا خلق برال بل وعدن را کے بچے طلاقی دے سوک بھئی یرا دا بل لب منت سلکو ما خوزا وقتی رو خودے خبر نوی بسنگی زیرت دیس را روجو بوکمانو او کتا یک دم بڑا صبح سی ایک دو تین بیا مزے کا شابق نا یار بلگ والا شی ابلغ نا جلہن اس متعلقات تھا متعلقات مبارک کے حکم چ طلاق رجی والا ورکا نو چکل عدت نزدیشی نو سو چکا کہ روجو کہ نو روجو و توکا اور رجوع بالقول والفعل کافی یکفی کتابوں کے لیے کر لی اور کہ چل رجوع تو دی خیال نہیں بل اور پس اخلاص کا فیضا بلغنا جس وقت وہ رسیدہ متعلق رجیا اخبل نیٹو تھا فام سے کورنا اشارے کے پکورن کے بیماروف حسن معاشرے سرا او فارق کورنا یا زادی ور کے دویتا بیمارو پورا والد حق سرا معروف نہ مراد بی ایفا الحق کے حق والا پورا ورکا و اتقاء الضرر تکلیف والا مور کا حق و پورا پورا اور سوا کم سے دائی سامان دے متعدہ مار دے ٹول و اشدو پیزما مسئلہ واشدو او دا استحبابی امر دے گوان مقرر کے زوے عدل منکم دا سے گوان چ خاوند عدل بھی پتا سکے گواہان طلاق وقت کے گواہان مستحب دی لگ چپ نکاح کم گواہان مستحب ضروری واقیم الصلات واقیم الشہادا حکم نمبر چھ خدا صرف شہادا ہو جا رہا دے چکل گواہان مقرر شی واقیم الشہادت للہ قائم دی اس ساتھی گواہان گوئی اللہ رضا دے پارا پائے کی دلے تو لال لگے اور پائے کی سکمی پٹھئی دینا ذالکم دا مذکور چرے نصیحت اور کھلے کی پتے سرا اگر چاہتا چیمان روڑی پلہ آخرت الک نصیحت کو عام دے من کانے والی مقید کر دے اشارہ دا چپ نصیحت عمل کا ان کے مومن دے کار دا مومن عمل دے پا نصیحت والے فمن يتق الله هر سوچو يرد دي الله نا يجعل له مخرجا الله بو گردیا گل اخلاصے دسنا تفسیر بحر محیط لکی مخرجا فی الدین من الضلاله نو پر دین کی بد گمراہی میں اخلاص کی تقوا ثمر داشوا الله بول پر دین کی کلک والے راولے امام نصفی وی مخرجا من غموم الدنيا د دنیا د غمون نہ اخلاص کی وَيَرْزُقُ اللَّهُ الرِّزْقَ وَرْكَي مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب پداسی لاری چدی پ خیال کے بنی خلق ورتے حیران و پسخی گی با چدی سری سقد اعمال چتن رہا ہے او داب التقوا نتیجے ہمن یتوکل علی اللہ او چاچ پ اللہ کو اعتماد اللہ دی ول بس ان اللہ بشک اللہ چرے بالغ امره پورا کون کے دخ پل ارادہ اس دی کے سوال دے چ اللہ اخپل ارادی پورا کئی نہ بیا غربا نہ مال زر ولی نہ ور کئی نہ جواب قد جعل اللہ اللہ کر دول دے ہر یو سید پارا قدرا اندازہ اللہ اخپل فیصلہ پورا کئی اخپل فیصلے دے پارا وقت مقرر کر دے اور جس وقت کی وقت راشی نہ بیا اللہ پورا کی واللہ گورا دا دری خزی دی دری قسم خزی او داوی عدت دی سبا کی زجوندے مت جوندے ٹھیک شوا انو انشاءاللہ دا متعلقات اس باس بدر توکم والمتعلقات باندی چھ متعلقی پا سلور و قسم دی او سلور دلت دی آیت نمبر چار دی سلور دلت دی او یو پا احزاب کی دی ٹھیک شوا اور باقی پا سلور پا بکری کی دی دلتا آگے خزی عدت ذکر دے چداغی حیض ناراضی دا پتو قسم دی یو دا چ آسیا دا بڑے عبیدہ یا معصوم دا چ صغیر دا یا دا خو زوانا خو بیمار دا دا دری قسم شلا دو دوی عدت دری میں آشتے دے بس اور اولاد الاحمال وزد حمل دا و انکان چ بادی یو منو بباد ساتنوی و انکان چ دنیم کالولی نی بس وزد حمل سلور مسئلے شوی آیت نمبر چار دی اور خود حکمنم سلور دی بس خو اس دی دیکھو اکیدا واللائی دا مبتدا دا او دارست فیدتهن دای خبر دی واللائی آخذی یا اسن من المحیز چناو میں دا شوی دی دا حیزنا من نسائکم دا خود مطلق استاسونا دا مانا بکے گا خود مطلق استاسونا ان ارتبتم دا جمله شرطیه ان ارتبتم پس کې چرتا سلا شک راغې په مقدار د عدت دوی عدت الناس ثلاثه شهر عدت دوی درې میاشتې دي ٹھیک شو هغه خزه چې تاونه طلاق ورکړه هغه له ماهواری سره راځي اوس دغه عدت سره درې میاشتې دي واللائی دا مبتدا واللائی لم یحزنا اگر زنانی چیل حیز نرازی نو خبر مقدر کا فعدتهن هاکذا تغی عدتم دری میاشتے دے لم یحزنا کی دو تشارہ شوا صغیرہ پوجی دا صغر سرا اور یا دا کبیرہ دا چی پوجی دا بیماری دا تیک شو بھئی وولات قسم سم وولات الرحمال اخواندان دا حمل اگر خزی چ متعلقی دی برابر خبره یا متوفان حق زو جہاد کند شو خاوند مرشه یا ول طلاق ور کرشله په داسې حال کې چې هغه امیدوار و نو اجلهن دغیدت ان یزان حملهن وزد حمل دا خو کامل وی یا ناقص وی خو بشرط کې چې اعضاء مکمل وي یا خزه امیدوار و دغی بچه پیدا شو اگر چی ناقص تی خو عضو کامل وا پورا ما خو پنده نوا لیچ اخپی وی نور بچی سا نوا نو که عضو کامل وا برابر خبر چی اور بچه تامو که ناقص ہو بس وزد حمل شو نو عدت ختم شو ٹھیک شو بھئی ومن یتق اللہ اگر سوچو یرد اللہ بگرد دیل پارا من امری دیل کارنا یسرا سہولت ذالک امر اللہ دا جل اللہ حکم دے اللہ را لگلے تاستا ہر سوچ ویری گد اللہ نا اللہ با معاف کی گناہوں نے دی او زیاد با کی دیل را ثواب دا عمل اسکنوہن بیان دا متلقاتو سرد امور خمسون لپا دا متلقاتو اس متلقاتو حکم او اغید پار پینزم اسلے نمبر ایک اسکنوہن او سوائے دا متعلقی خزی من حیث سکنتم من وجدکم فاغذے کی چتا سپاتی کی گئے موافق دا خپل طاقت خزا چت عدت تیرے نو دا خاون پکور کے وی عدت تیرے دوی چت طلاق ورکن بسرہ والے کی زپلار کرا تری میاشتی سرد خرچی نوا دا خاون پکور کے پاتی کی گئے اسکنو ہننا او سوائے دوی لرا کور کے دننا دوی مسئلہ ولا تزارو ہننا ذر مرکه دی خذلا لتضيقوا عليهن چتا سب دی تنگ سیارا ولای عدت په دوران کې وسخه اخلاق سره پیش رازا خ خرچا او خ ضرورت دنیا حکم نمبر 3 دریم وان كن اولات حمل او کدا متلقي خاندان د حمل وی امیدوار دي فانفقوا عليهن خ دولت په خرچ کوي حتا یزان حملهن چستا پزه د حمل وکي اس حامل دا مستاد ولد امین دا حامل دا مستاد ولد حامل دا چه حامل شوا مپنو کرستا کے دا نو ڈوڑے والا پورا ورکاوا کپڑم والا ورکاوا سلو دم مسئلہ فین ارزان لکم پس کی دوی پیدر کی تحصولا فاتو انہ جور انہ پید طالب سنگ در کی استا بچیلا تیشوا ارزان لکم کہ پی ور کے استا بچیلا چه فیده تا ترسی فاتو انو جورا انا ورکی دیتا اجرنا واتم رو بینکم او مشوریو کوئی پمیز اخپل بالمعروف موافق دا جوان مردی عزم دارک بالمعروف موافق دا سنت دیکھ لوگوانی متلقینو تا اے ازواجو تا زجر دے و انتا آسر تم کہ سختی اکڑا تاسو یو تر بلا کہ سڑی پا خزی سختی اکڑا یا خزی پا سڑی بانی سختی اکڑا نو فسطور زیولو اخرا نو پی بور کی دیل بلا مانا سشوا کہ یو سڑی اخپل دی بچی مور باندی دا متلقا ہو کنا ادت خطام شو پوز دا حمل سرا اس کے پی نور کی یا ور کئی خود زوج پی سختی کی نو فسطور زیولو اخرا پو بلی خزی والا پی واکی ٹھیک شوا یا دا خد بالکل پے ولا نہ ورکی نفستر ذلو اخرى والوالدات يرزينا کہ وذتن تفصيلكم بقره ان شاء الله لينفق بيزما مثلا نفقد اولاد حكم ده نفقد اولاد خرج کی خاوند مال د خپل د قوت مالدار نه هرغه سوچ تنگ کړي شي پاغي باندې رزق خرج کی دغه مال نه چلا ول ور کړ دې لا یکلف الله نفسا الله نه مکلف کوي یو نفس الا ما اتاها مگر په قدر دار غسی چ دې له ور کړی وی الله هیڅ نفس نه مکلف کوي مگر په هغه طاقت چ دې له ور کړل سیجعل الله بعد اسر یسرا زر دی اللہ براولی پس تکرانتیان اسانتیان ہر اسر پس یسر رازی وکا این دیم باب شروع شو مقاصد اربع سان دیخوا دیر زیاد دال دکلونا اتت نافرمانی کروا ان امر ربیہ دا حکم درب اخبلنا ورسولی اور اطاعت رسولانونا فاسبنا حساب یسیرا نمجھے حساب کرو حساب حاسب نہ حساب میں کرو دیاغی حساب ان شدید سخت حساب امراد حاسب نانا عذاب دے عذب نہ عذاب ان شدید سخت ان عذاب وعذب نہ عذاب ان نکرا امنگل اور کرو عذاب ناشنا نرے و نشکار کہ عذاب شدید خو آخرت شا اور عذاب ان نکرا دا خو دنیا دے مثلاً یا عذاب شدید پا دنیا کے شا عذاب نکرا آخرت کے شا نجیبہ کار دے عذاب آخرت تے نکرا ہوئی اور عذاب دنیا تے شدید ہوئی حالانکہ عذاب دنیا کو نکرا پکارو عذاب آخرت شدید پکارو بعض علماء کی آیت کے قلب دے تقدیم و تاخیر دے اصل کے فحاسبنا وعذبنا عذاب نکرا کو دنیا کے فحاسبنا حسابا شدیدا فی الاخرت آج کے تقدیم و تاخیر دے یا مانا دادا کہ دا عذاب شدید دنیاوی دے خدا پہ اعتبار دا عذاب دنیا سرا لکہ دا عام خلق لے چکم عذاب ورکو لے کے دا دعی پہ نسبت دوی تا دنیاوی سختو تیشوا وعذبنا عذاب نکرا دام دنیاوی کا عذاب نکرا قات قات سالیانے قات قال سالی شوا ایا عذاب نکرا آخرت شا نڈمبے عذاب شدید دے پہ نسبت عذاب دے دنیا سرا وعذاب نکرا آخرت دے خبر اخلاص سرا ایا کے شدید نہ مراد آخرت عذاب شی نہ نکرن دنیا شا قات سالی مراد شا اور شدید آخرت شا آیت کے تقدیم و تاخیر شا فذاقت وبال امرها فذی سکلو انجام دا خپل کار وبال امرها اے ضرر کفرها فی دنیا وکان عاقبت امرها خسرا او عاقبت امرها دکار دودی یعنی کفر دودی خسرا ہلاکت اللہ تعالی کے پار دی عذاب سخت اللہ نو یری گیا عقل مندو الذین دا تشرید اولو الالباب دا اولو الالباب سوک دی آمنو چی ایمان راوڑے دے قد انزل اللہ علیکم ذکرا دو ترجمہ یاد کا یا خو ذکرن نہ مراد قرآن دے او جملہ خلاص دا انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ را لگل دے تاس تو قرآن رسولا مستقل کلام دے او ناسب مقدر دے کہ وہ ارسل رسولا اللہ رسول را لگل دے دے ممان دادا کہ ذکرن نم براد پیغمبر دے او رسولا داغین بدل دے او پیغمبر تے ذکر ذکاوی لمداومتی علی ذکر اللہ لمداومتی علی تلاوت الكتاب تکشوا منگر علی گلد تاست پیغمبر چاہا پیغمبر ذکر دے آئے دے اللہ قرآن بیان ان کے دے دا ذکر سوک دے رسولان دے نبدل دے دا یو تو جیشوا یا ذکر نمرال قرآن شو رسولان پیغمبر او ناسب مقدر دے چوار سلا رسولان یتلو علیکم چلنی دا پیغمبر پتا سبان دے آیات مبینات آیات نوازحا دیل پارا چوباسی مؤمنانو لرا چامل کردنیک من الظلمات دا شک شبینا در تو کفر مانا نشکے دے زکر چی مؤمن خود کفر نواتل دے کنا من الظلمات دا شک شبینا الان نوری اتمنان دا سنت تا اگر چاچی مانا رپ اللہ باندے او عمل اکنیک اللہ با داخل کے دل جنتنو تا چی جاری بیلان دے داغین نیرونا عدیبا میں شیپ جنت کے قد احسن اللہ لہ رزقا تاقیق سر اللہ خستہ جو کرے دے او خستہ تیار کر دے دیر پا رزق پا آخرت کے اللہ آخر کی دلیل عقلی دے عبد یاک نستعین کی درته ویلو. خلاصه د قران سدا معرفت ته دو خبرو، سو علم کامل الله لره ویل او قدرت کامل الله لره ویل. معرفت ته دو مسلو، قدرت ته الله، علم د الله. اے اس وقت کی اطلب کنے مشکل، اللہ ذات پیدا کری دیو اسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکونا پشان دے دے، اس پا مثلہن بانز خبر اکوم اخوات خلاص کن، یا تنزل امرو راکوزیگی امر، یا خو وحی و پا زمانی دا پیغمبر علیہ السلام بینہن پی میند اسمانونو کی امر نمراد وحی دا، یا عموم کا یا تنزل امرو راکوزیگی فیصلی دا اللہ اور امور تکوینی بشی راکوزیگی دا اللہ فیصلی بچاپ مرگ بچاپ جن بچاپ مالدارے اور بچاپ غریب کولو بچاپ عالم کولو اور چال جاہل کولو، ٹھیک شوا. امور تشریعی شی نو زمانہ دا پیغمبر شوا، امور تکوینی شی نو طول زمانہ شوا. لتعلمو علت یتنزلو دے اللہ وہی ولی را لے گی، اوامر ولی را لے گی، تعلمو چتاسو یقینو کہے ان اللہ لا کل شین قدیر پارس قادر دے، وان اللہ قد احاط بکل شین علما اور اللہ پہ ہر چیز باندھے احاطہ کر دے ازرائے علم حاصل سش، اللہ عالم دے علم کامل سرا، اللہ قادر دے پہ قدرت کامل سرا. او دوی خلاصم دادا پہچان دے اللہ پہ علم کامل پہ قدرت کامل. دی آج کی مسئلہ یاد رکھے، قید کے دو منٹ ہم لیٹ سنو قید مختدیان لکھو کے دے ہوتا اچھے تاسم ناز قابو یہ ہوتا پورا طول قرآن پاک کرا دی سب سماوات خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض خلق السماوات وال اس پتن و چاسم کی سمر دی دل ترا گئے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ وَأَسْمَانُنَ دِي نُزْمَكِهُمْ وَدِي دا خو معلوم شو اس پا دے کے باقس دے چی دا مثلیت پا کم اعتبار سر دے سو کوئی چی مراد دے مثلیت نا مثلیت فی العدد دے وزمکی دی او دا و اصل کی اقالیم دی چی دا اقالیم سبع دی سدی اقالیم سبع لکہ دی زمانہ کی داغی تعبیر پا بر اعظم سرکی گی وہ بر اعظم دی ہوئی وہ بر اعظم دی او ہر بر اعظم پا مابین کی یو لوی سمندر حائل دے دا وہ اقالیم دی چی داغی خلق دا ہر اقلیم دبل اقلیم نا عادت صورت مزاج دا بدل دے نو اقالیم سبا مراد دی بس دبال فزن قول دے دویم قول دا دے چی مثلیت فی العدد مراد دے اور فی الحیعت مراد دے لکہ سنگا اسمان لاندی باندی نزمکم دا سی لاندی باندی ایک دو تین چار پانچ وہ زمکی دی لاندی باندی لکہ وہ اسمان لاندی باندی دی ٹک شوان ظاہر دا احادیث دی طرف تروان دے سراج المنیر لکی وَأَمَّا الْأَرْضُونَ فَقَالَ الْجَمْهُورِ انها سب ارزین طباقا بعضها فوق بعض وبين كل ارز وارز مسافه كما بين السماء والارض وفي كل ارز سكان من خلق الله تعالى او الله اعلم تشوا دهاری یوی زمکی په بل زمکه مینس کی 500 کالو مسافت ده او په هر زمکه کی یو قسم مخلوق پات کیږي خو پاغي باندې یو الله پوا ده حاصل سشو دا زمکه داسې لاندې باندې تفسیر قرطبی وی چې د جمهور دغه مسلک دی دا ځان له حوالو لیکخه دا صفحه 175 ول اصح وی ګوره اگر روایت ذکر کا وی صحیح خبر ادا ده چې کوم جمهور مسلک دی چې زمکه ودی لاندې باندې دی او د هر زمکه په مابین کې داسې مسافت دی لکه د زمکه د اسمان چې دی اور بیا پتی کی حدیث سے اللہ رب السماوات سبی وما ازللنا ورب الارضین سبی وما اقللنا ورب الشاطین الاخری وقال ما وردی اللہ نصب ارضین بعض فوق بعض الاخری اور دا سی پروت ما وردی سے ہم پروت تفسیر ما وردی ہم وی چدا وہ عظمت کی تاندے باندے دی احادیث تقریباً دیر زیاد تھی لیکن حدیث کی راضی چا نظمک لاندے کرے وا نو اللہ با دیتا وزم کی پتوخ کی وزم کی التو وزم کی نہیں وزم کی ورطا پغار کی واچی یو حدیث کی راضی کہ چاد چاند ازمک لاندی کری نو دے با اللہ با قیامت میدان کے پزمک کی خخی تردی چا وزم کو تورسی نائے حدیث تو معلوم ہے چا وہ وزم کی نہیں او لاندی باندی دی او تصیر بحری محیط پخپل وم اتم جل کے صفحہ 287 کم لکھی چدا وزم کی نہیں ہو یو خبر ادا فقال الجمہور المثلیت فی العدد اے مثلہن فی کون سب ارزینا وزم کی دی لاندی باندی دی ہو یو خبر ادا بعض روایت ضعیفوں کے راضی کہ وزم کی دی وہ قسم مخلوق دی لکا یو آدم دے نو عزم کو کیو لکا یو تچ پا عزم کو کی اوستام نن درس پا عزم کو کی دے خوشوی دا یو روایت خلق نقل کی و دا روایت نہایت ضعیف دے ذکر چی تفسیر بحری محیط دلتا کی لکی وان ابن عباس من روایت الواقیدی واقیدی الکذاب قال کل ارزن فی کل ارزن آدمو کا آدم و نوح کا نوح و نبی کا نبیکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰ و هذا حدیث لا شک فی ذوفی دا یو داسی حدیث چې دې په ذوف کې شک نشته ده حاصل استش وو اسمانو ندی لاندې باندې وزمت هم لاندې باندې دي خو مکلف داد دې زمکه مخلوق دے انس و جن دا مکلف دے نور ازمکو کی مخلوق شتے داغی اصل عدد و اصل کیفیت یو اللہ تا پتا دا خو قرآن وی چی وہ ازمکی دی مثلو ہن فی العدد طباقا اور اس صورت ملک امراضی چی سب سماوات طباقا نو لاندے باندی نو اسمان کیوں طباقیت تے لاندے باندی دی ازمکیم لاندے باندی دی اور احادیث ذخیرت دی طرف تا مؤید دا واللہ آلم بالصواب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم علماء الكرام سورة التحريم وجه التسمية معاتبہ ترک اولاد پیغمبر علیہ السلام رمضان کا نمبر تو ہر اللہ بیان دیں بعد سورت موجود کا سورت تحریر سلام شروع ہے اولادی نزولی ترتیب کی 160 فصل سورت الحجرات ربط سورت سورت تحریم تدمان اور تدبیر نما سبقا اتو سورت مدے جو مجادلی نقل سلام کو سکن تنویر تما سب اردو سورت اور سورت تعلیم کا سورت حدیث سورت حدیث کی خبر کرے برآمد نے سورت طلاق کے بیان کا خود مت جدید سورت کے بیان سنانو ذکر ہو اور ابھی سے معاشرے ذکر ہو حضرات یا ایها النبی او برب الدام دیکھا سورۃ طلاق یا ایها النبی شروع دے بدیم یا ایها النبی سرا شروع کی التو قد احاط بكل شيء علما عدلت راغ نبع ان یل علیم الخبیر رب تنا دیر دی خوش سڑے ناستی و توزگار یا ایها النبی اے اللہ پیغمبر لما تحرمو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر لما کے لم کو جان لیا تو شرک سے شفا کاملہ اور حاجر نصیب ہو جائے گا. لم د لما لما لما پی جانے لما فالتا تپوس دے گا نا او دیم لکھی وہ صحیح ہو انہو معاتبت علی ترک الاولا قرطبی ہوئی لما تپوس دے تپوس اچانک کی گی چاہے اختیار نہیں مسئلہ حل شو بدتیان نبی مختار کل دے کہ مختار کل وے وے کبھی نہ کرم لما سل رہا تھا خلی مراغ پا دیبان چختیار ٹول دا اللہ دے لما تو حرمو ولی پزان بند ہے حرام مو ہے بندول ذکر چی حرام دا حرمت مانے لغوی بندول دیخا و حرمنا علیہ المراضع پہمی پا بند کرو کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل بند کر دی ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء حرم بمان بندول سا لما تو حرمو ولی بند ہے خوراک تا غسیز احل اللہ لک چلا تا پر حلال کرے دے تب تغی دا معتبہ علا ترکی لولا تب تغی تالاش کے مرضات ازواجک خوشحالی دخل بی بیانو واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے سمانا تا چی ویل بندو ما اللہ حلال کو بندو لینی پکار واللہ غفور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے خدا سے مکوا اس وی راما قسم خوڑ لے سنگ چل بکو نصرت مائدی تزا اس لامز قد فرض اللہ دا قسم نہ دا وقت و تو طریقہ قد فرض اللہ تاکہ سلام کر کر دا اللہ پاک لے پارستاسو تحلت ایمانکم طریقہ دا ما تولو دا قسم نستاسو مقر کر دا طریقہ دا ما تولو دا قسم واللہ مولاکم اللہ دے مددگار ستاسو والعلیم الحکیم عالم دے حکمت نو مالک دے اگر طریقہ سنگا وا سورۃ مائدہ تا اڑو لے وانو بیا واڑا گورا یوکم نویا فکفارتو اطعام عشر مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتم او طہر رقبہ دا طریقہ وإذ أسر دیکھی آگے اشارہ دا کلچ پیغمبر علیہ السلام تو بی بیان ہوئی حضرت حفصہ رستنی بی بیوا مشوری شورا والو کے جیتے چپ والی خبر ہوگا چپ راز در تخیمہ پچاتا وہ ہے نا عثمان کو وإذ أسر النبی کلچ راز کر پیغمبر کلچ راز کر یو خبر پیغمبر الہ بازی ازواجی بازی بی بیان ہوتا چگا حفصہ حدیثا یو خبر اثر ستا از اثر النبی حدیثاً الى بعض ازواجی فلما نبات بھی ہر کلا چی خبرو الاکل دی بی بی بھی پا دی حدیث سرا پا دی خبر رازدار سرا ٹھیک شوا و اظہره اللہ علی اور اخکار اکرا دا خبر اللہ علی پا پیغمبر باندی نبی اسلام بی بیانو توی حفظی تچاتا بوائنا نبات بھی دی حفظی اظہارو کا آشی تو مشورہ اشوا منگا اگٹلا خبر پیغمبر وچ بندی اچا تو اظہر اللہ والے اللہ جبری راؤ لے گا پیغمبرا حفص استارا اخکار اظہر اللہ وان پوچھے اظہر اللہ والے نبی علیہ السلام لا بی بیان سکھا آواز اور تو عرف بازہ مانس عرف بازہ نبی علیہ السلام تو سلام خود نہ اکڑا گیتا د باز هغه خبرو چې دوی افشا کړو و ارزم باز او اراز د افشا د باز نو کړو عرفه حفصی تاوی تاولی وی چې داس داس چلے انور خبرې پرې خو دې خبره ټول شو چې داس میټنګو پروګرامو هغه پروګرام نو پیغمبر خبر شو عرف بازو د باز خبرو نشاندهی وکړه او د بازو نه اعراض وکړي نه ذکر نه کا او دې ته ویل کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تغابی ځان غبی کول یعنی بل ته داسې ښکارا کول چې ماته پته نشته او دا د اخلاق فاضلانو صفت ده لکه یو محدث لیکي ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغابي غبي خود قوم سردار ني خو متغابي وي غبي چاته وي هغه سره چې واقعي نه پويږي متغابي هغه چاته وي چې پويږي خو ځان نه جانه کړي لکه ستامه خيستامه شوم غلطيو کی اته ځان نه جانه کړي د دې ته تغابي وي ځان په پښتو کې نه جانه کول وارتم وارزم باز نا جانه کزان ده بازو نا اڈورتو نای چسی شویل سندیشن فلما نبا آها هر کچ پیغمبر خبر ورکدی بی بی تا پیزار ده خبری قالت دیب کوئی منم با کهازا تا تا چاوی دا تا خو علم غیب نلری نمن ام با کهازا تا چا خبر کری پا دی قال حضرت نبأني العليم الخبير ذا خبر کرما ذات چې فارسبانه په خبردار دی ټیک دغه خالیم الخبير من قرب می علیم الخبير دی ایره له پیغام راولې اوس بس کیږي خفش وګرا اوس بس کیږي هاي غلطی شوی دا ته وو بس ګور هاي غلطی شوی دا من معاف کا وی ٹھیک دا ای وخت کې هوتا زما خلاف میټنګ کړو اوس چونکی استغفار طرف تا ستاسو زونه مایل دي فور استغفار غواړي معنا انت توبا ال الله کې تاسو توبه وباسه الله تا جواب مقدر دي فقط بن جواب نه دي فذلک یلیق بكما انت توبا ال الله کې توبه وباسه الله تا فذلك يليق بكما داستاز شان سره ډیره مناسبه خبره ده ډیره مناسبه ده فقط علت قائم مقام د جزاء فقط سغت قلوبكما تاكسرا مال شي دي زونه ستاسو توبه تا قلوبكما زونه ستاسو توبه تا قلبكما په دې قلوب راوړ دي او دا جمع د احترام ده او د فصحاء او صيغه کلام کې صيغه ده جمعو لپار دا سر تازیم دا متکلم امراضی چه تا خبری کئی کنه دی زد تاسو چرتا وی داستای زد دی تا چرتا وی داستای سپکراوی دی تا چرتا وی اما تا چل دی خبرن تا تو ولی دی تاسو دا دب دی تو قلبه پا دی قلوبی وی دا سره کمال دا متکلم دی جامعی لفظ راوڑا بعضی تفاسیر ہو فقط سغت قلوب و کما بان لکل دی چستاسو زرنا کاز شوی دی دا حق نا لکه دل تم دی لکی فقط سغت قلوب و کما ازاغت و مالت ان الحق ستاسو زرنا دا حق نا مائل شوی دی و دا بعض تفاصیل دا لکل دی خوزیم چه دینا خیستا ترجمه دا بلا دا فقط مالت قلوب و کما الالتوبه اداد توبہ په سیاق سره لګي که تاسو توبه وباسه دا لایق په شان تاسو دي ولی سغت قلوبکما زړه تاسو مایل شوی دي توبه تا خفای کنه او ندامت په فعل دا اعلان اله توبه ده او سیاق دې خبره مقتضی ده ادب ترجمه خدا ٹھیک شوه و ان تظاهر علیه او که تاسو ډل جوړوي په مخالفت پیغمبر کتاب د باری تعالی دی ازواج مطهرات د پیغمبر تا علیه زمیر مرجع ذات ته پیغمبر علیه السلام دی و ان توبا الی کو انتظار علی او کتاسو دلی جوړوي او مرګ ارتیا د یو بل کوي خلاف دا پیغمبر اور راز سرگندہ ہے نو فلا یزرہ دا مقدر کا بس پیغمبر تستاسو دا دلبازی تکلیف نہ رسے فإن اللہ قائم مقام دا جزا فإن اللہ و مولاہ اللہ مددگار دے دا خپل پیغمبر بس اللہ دا خپل پیغمبر مددگار دے دے اللہ پیغمبر تا دے چاہ مدد ضرورت نشتا دے یو اس کی تاسو والا سر ڈالا بازی کوئے او زان لے رکوئے نو خپل تاوان بوشی زکا جبریل او تمام مؤمنان دا پیغمبر مرگری دی اگیل دا مرگرم سکمی نشتا دے خوا جبریلو دا مبتدا کلام مستقل شا او زہیر دا خبر دے و جبریلو او جبریل علیہ السلام چی دے پختو کے بلا سمانو کی خواہ او جبریل علیہ السلام چی دے و سال مؤمنین او تمام نکان مؤمنان اول ملائکت و نور فرشتی چی دی بعد ذالک پست دینا زہیر دا پیغمبر مرگری دی زہیر مفرد دے او دا اسم جنس دے فمانی دا جمع سرا زہیر اے مظاہرونہو مظاہرون لہو دا طول جبریل صالح المؤمنین او فرشتے سرد دینا ظہیر مظاہرون دا پیغمبر مرگری دی تیشوا او دا ظہیر خبر شو جبریل مبتدا شو او ظہیر اسم جنس بمانے جمع خبر اخلاص شو جبریل او نیکان مؤمنان دا صالح اسم جنس دے تمام مسلمانان تو اشارہ دا او ظہیر اسم جنس راوڑا او اشارہ دا چلکہ ظہیر مظاہرون پزے ظہیر مفرد راوڑا ولی اشارہ دا چی جبریل اور مؤمنین سرد بودی مکان نا او سرد تبایوی جنسی نا تو پا ایمانی رشتے سرد پیغمبر دا سی مرگری دی لکہ یو موٹے چی ظہیر مفرد راوڑو کی اشارہ ستا دا وحدت اور کمال محبت دا دا ټول طالبان پشان دی یو طالب دی مانا سخ مینه دار دی پا یو بلکے پکار انداز سرے او چی دا طالب سرے مینه نی دا غیل پکار چی قرآن بند کی ذکر دن دش دکا چی مقصد دا قرآن عمل بالقرآن دے او دا قرآن نچور الفت فی ما بینکم دے چی یو مسلمان دا بل نظاری گی زار شم دن نظار شم تی شو گنا او زکا خوی زہیر راوڑے دے او تفسیر ابو سعود کو نقطہ دغه سے خسته لیکل یا اسا ربه اسا باندې سبب ان شاء الله درتا د لباب قول پیش کوما خو زدل تم قرطبی ویلی دی کل اسا فی القران بمان الوجوب الا هذا هر ځای کې چې قران کې با اسا راضی نه به وجوب د پاره سوا د دینه چې دا شرط ته توقف کا قرطبی لکھ لی اسا رب قریب دا چرب پیغمبر اس ان تلق کننا اسا رب سر نہ لگی این یبدلو ازواجن تعلق لری مانا اسا رب قریب دا چرب محمد علیہ السلام این یبدلو ازواجا تو بدل کے ور کی دیتا بی بیانے خیر من کننا تاسن بہتری ان تلق کننا کچر دے طلاق تاسو در کی ٹھیک شو کہ دے پیغمبر تاسو طلاق در کی نو اللہ چ دے دی پیغمبر تب تاسو نہ خست خزی ود ور کی بس اس دی کی سوال دے آیا پیغمبر چا تخپل بی بی متلقہ کرے وا نو اصل تحقیق دا دے چ پیغمبر خپل بی بیانو کی ہی چال طلاق نو ور کری ذکر طلاق اقبح المباحات پر جائز کارن کی ناکار جائز اقبح المباحات اور پیغمبر اقبح بن اتیان نہ کئی دنر زامن جی لہذا پیغمبر طلاق اور کری ندی اور دل تدا ان تلق کن نہ چرے تفسیر معلوم تنزیل لکھی چدا اخبار تو قدرت نہ دے نہ کہ اخبار دو وقونا پیغمبر طاقت خوشتے چی طلاق در کی خور کری ندی لگے او سڑی وی جو میں غور چی او خود تس در نوبا سوا خوشی طاقت کے تس دے خود تس ور کری ناس هذا اخبار عن القدره لا عن الوقوع ازمال التنزيل مسلمات موحده ایمانداری قانتات تابداری تائبات توبگاری عابدات موحد از ابن عباس عابدات دیر عبادت گزاری سائحات روجداری سائحات مہاجرات سائحات سائمات بمانے سردے خیستر روجداری چل نفلی روجے ساتھی سائحات مہاجرات سائحات طلبگار دا علم سیاحت طلب علم تم طلب گار علم سیبات سیبی پختو خدا عربی خدا سیبات سیبی ابکارا او پیغلی ابکار خدا بکر جمش و پیغلا سیبات سیب ندا پماند کنڈ سرا چیو خاون دی مڑی نو پیغمبر کی بیانو کی صرف عائشہ پیغلا وا نو ٹول سیبات پتہ پوچھو اور تیرا معلوم شوا چلت کثرت ازواج اشاعت دین و لا قضاء شہوت او کہ قضاء شہوت نہ غیلہ د پیغلو سکمے نو اصلی وازان پوی کہ اس دی دکی او سوال دے چہ زاد ابکار و مؤمنات و صائمات دا خو مدح دا سیبات خو پہ بیبیانو کی مدح نہ دا چہ او سرے تا تو ہوئی خ علم کا خا اخو زبردست کنڈ بدل در کوم بیا زبردست یو کنڈ بدل نکارا ولما تب خوشحال شی تب جانے نہ زنانو کی خسیبات صفت تا مدح نہ دے او دلتا اللہ صفات دا بیبیانو کی سیبات راوڑا الاشارہ نمبر ایک سیبات ذکر راوڑا چہ چونکہ دا پیغمبر پا بیبیانو کی دا طول صفاتو سائمات قانتات تائبات عابدات موم سیبات ایو پا کی ابکاروا دا صفات تا نور بیبیانو پا نسبت تا صفاتو دا موجودو بیبیانو دے ٹک شوا ون نکتت الثانیہ دا خذی دو اغراض دی یو غرض خطاسو پوئے او یو غرض دی سنبالول دا کور نو دا کور پا سنبالی پیغلا دمرا نپجگی لکہ سمرا سیبات چپوئے اے تجربہ ہی کنا دا کور پا سنبالی بانے چا کور سنگا سنبالول کی گی ڈوڑائے کٹوائے کانا نور لانجی مانجی تا سوک دیوان سیبات دیر خی پوئے گی نو دیر پار سیبات راوڑا یا ایو اللہ جنام نے مسلمانانو تو انفسکم بچ کے اپر زانونا والیکم اپر خاندان نارا دغور دا سیور وقود و الناس چی خشاک دا ایدی خلق او گٹی مخی منگوی ولی جال تو گٹی علی ملائکا و دی جانم باندی مقرر دی فرشتی غلاز سخت جبی غلاز فی الاقوال غلاز دی سخت جبی چاسر احسان نکی خبت غصب ورطوی لکه صورت ملک مدر تراشی خوشی گنا آور رسوی علم یعتکم نزیر علم یعتکم نزیر نو غلاز فی الاقوال شداد زبردست پا افعالو کی شیو زلی اونی ولی بیاب تزان خلاص نکی لا یاسون اللہ ما امرهم خلاف نکی دل اللہ دو حکم ما امرهم هر حکم چوی العبادت و الطاعة وفصل لکی ویفعلونا ما یؤمرون او کئی اغکار چپ کمان مقرر کرشی یؤمرون اے بی تعذیب اہل النار لکہ دلتا مفصل لکی او نورون یا ایو الذین کفروا اس عذر زجر پا کافرانو باندے او دا خطاب دا توبیخ دے اے کافرانو قیامت پر از بورتوی لشی اے کافرانو لا تعتذروا اليوم عذر مپیش کوئے نن اے نما تو زو نما کنم تعملون بل در کل کی تاس تو داغ آمالو چکوئے کول مپ دنیا کے یا ایو الذین آمنو خطاب دے مؤمنانو تا او دیتا خطاب دا مدح ہوئی خواہ توبو الاللہ توبہ و باسے اللہ تا توبتا نسوحا توبہ خالصا رزدتا باس کو توبتا نسوحا پکار خداو چی دا توبتا موافقت سر نسوحا تنوی لے توبتا نسوحا خو نسوحا تنیو نوی زکا چی دا نسوحا دا اوزان مبالغی ندے او پا دی کی قیدہ دادا چې مذکر اور مانس دواړه برابر وي. لکه ته وای امراۃن صبورۃن و امراۃن صبورن، نو صبورن ویل شي او صبورۃن ویل شي، ځکه چې دا د اوزان او د مبالغې نه دي. تیجوکنا اگر سیاق چاگا اوزان مبالغی نوی تو پای که مذکر اور مانس دوارا برابر وی نسوها اروزت نسوها وی ما اصا ربکم دس اصا بمانا دی وجوب دے یقین امیدنا یقینا رب ستاسو لیر با کتاس نو گناہ نستاسو او داخل با کتاب در جنت نو تا جاری دی لاندی داغین نیرونا یوم پا غرز لا یخز اللہ النبی اللہ با نخف کئی پیغمبر لا رسوئی مانا مکا اللہ با نخف کئی پیغمبر لا واللزین آمن ماہو او نبخف کئی آغا چال را چی چا ایمان راور دے پیغمبر علیہ السلام سرا نورهم رنا دو ایمان دو دوی مند با مخی دو دوینا او خی طرفنا اون نکتتو قد قلتو و مر فی صورت الحدیلی یقولو نادوی بوی ربنا اتمم لنا نورنا اے اللہ تر سرک منتظم گا نور واغفر لنا انکا علا کل شین قدیر. توبہ نسوحا پی جنسد ہوئی بعض خلق ہوئی چھ دیتا ہوئی توبہ اے توبہ سو کوئی اے نسوحا توبہ چیزا کہنا بعض زمان توبہ ایدہ خوبند حضر آخر سو کوئی زمان خودی پا نسوحا توبہ سو کوئی زمان پا نسوحا توبہ انو چلی چلی دی زور ورکا جو بس نسوحا بش ایو دی پخوا دی چکیانو طالبان نسوحا تو بوا طالب بس غلطی کری وا نو ایرا بای جمع کرا جماعتونی که ور بلی دکا ایرا بای جمع کرا دی ایری پر منز که بایو لرکی کی خود ادا بخلی سو اوچتای لاسون با دست ترلو آب دست اوچتول نو چه سو اخی باغ ایری تا نزدی شکنا نو بل بل سر بانی زور کرا نغ ایرا به ټوله په خلیه په نسبه مو کې لاړه پیدا تو به نسوحات سره حیران شیرا چې دا څنګه دی خلقو تحریف په قران کې کو عمر نه چاته پوس رضی الله عنه توبه نسوحات ست وی و نسوحات توبه وی ته وی چې او زل یو سره اراده وکي نه کول د فعل په مرګ خود مرشي په بیا دی فعل تر وجو کو نکی لکن لشل شوی پای چې دا غلان زنه اولشی بیا دا لشل شوی پای دی ساوری غلان زتا پلار دا تیونو نخیجی تیک شکانا لکن تکلی تکانا بیا خلیتا واپس نرازی دیتا نسوحاتو بوئی او دیتا اللہ مقلتبی سے دیر خیستا تفصیل کرده اولی کا قرطبینا توبتا نسوحا داسی توبہ چا خالص وی وہی اللتی لا عود تبادها کما لا یعود اللبن الا الضرع توبہ نسوا ستوی لا عود تبادها چ پست توبہ نا گناہ تو واپس کی دل نی لکہ چ نو واپس کی گی لشل شی پے غلام زتا قابل قول امام قلبی وی توبہ نسوا در نہ خیدی ان ندم بالقلب چه پزر پیش پریشان شه والاستغفار باللسان او پجیبی بان استغفار وی والاقلاع عن الذنب او زان دو گناه نمیشل رساته دیتا توبه نسوحا وی بیا امام قرازی وی چه توبه نسوحا غیتا وی چه سلور سیده پکیوی الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان و ازمار ترک العود بالجنان و مهاجرت سیئ الخلان تیشوا استغفار پا جبی لرکی دل دا گنان پا بدن تیشوا او پزرکی عزم کول پا ترک دا عود باندی او پری خودل دا بدو دوستانو چچا دی گناہ تا دی چرسو تا و بدکارای تا و دی دروغو تا راہ بلنوی اگر چرسی بنگی نا بیازان لرن ساتیم. ابو بکر الدقاق مصری وی التوبه النسو رد المظالم و استحلال الخصوم کتاب چا زیاته کری پیسی دی پٹی کری پٹی دلان دی کری واپس والا ورکا او کسی شی دی خورلی ورطا رورا ما ماف کا او زنون مصری وی دا توبی نسو حیدری نخی دی قلت الکلام و وقلت الطعام وقلت المنام قلت الكلام فضل خبر بنا کہے قلت الطعام روڑے بکم اخرے قلت المنام خوب بم کم کرے کم کہے لگ خوب لگا ڈوڑے لگی خبریں بس داد دے توبے نسوہ خبریں زان بکر توخان نہ جوڑے سہل ابن عبداللہ وی تستری سے ہی توبت لآل سنت والجماعت لان المبتدی لا توبت لہو دا خود آل سنت توبی دی بیدتی توبہ نشترے زکر چی بیدتی خود چی بیدات کی نای تو گناہ نوی نو گناہ سب توبہ باسی تا چا طویلی خورے دمائی دے توبے چی من قرآن تناتے ماں تو خدا شکر چ قرآن تو دیکھیں گے یا ایو النبی مضمون جہاد مضمون جہاد اے پیغمبر علیہ السلام جہاد کا کفار منافقین سرا وغلو ظالم سختی پیو کا لسانن و قلبن او زید دی بیمانان دوزخ دے و بیس المسیر او داناکار زید ورگر زیدو دے ضرب اللہ مثال برائے کفار توجہ کرنا کفار و بوی چتک دا دانیکان بندگان جب منگ دا خدا عذابا خلاصی اللہ پہ مثال کی دو خزے پیش کرے یو دا نوح علیہ السلام خزا یو دا لوط علیہ السلام خزا کہ چر یو نیک سرے مجرم خلاصو لے شوے نوح علیہ السلام بخبل بی بی او لوط علیہ السلام بخبل بی بی خلاصا کرے وا ٹھیک شوا القانون حضرت بوی دا نیک انسان نیکی بدکار تفیدا نور کئی اور بدکار دا یو نیک انسان دا نیک نفیدا نشاستے لکا والی ہی چی دا نوحنا او والی عی دا لوت نفیدا نوارستے دا نوح علیہ السلام دا خزن والی ہا دیکھا والی ہا پاپو او دا لوت علیہ السلام دا خزن والی ہا بھائی ضرب اللہ مثلا اللہ بیانی مثال لپاد کافرانو امرات نوح خزد نوح علیہ السلام و امرات لوت او خزد لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام خزن واللہ عالم سو والیعہ او دی نوح علیہ السلام والیعہ کانتا ویدادوار خزی تحت عبدین پا نکاد دو بندگانو لانی اے نکاد دو بندگانو میں نے بادنا زمان دا بندگانونا داس بندگان صالحین چه کامل پنے کئے کیو چه دا غیر نپورت بیانی کی کمال نشترے من انتحاد نے کئے انتحاد نے کئے سرے اسمت او نبوت فخانتا اوما نو دیدوار خودو خیانت نخاوندانو اکا فلم یغنیانو ما بچ نکل دیدوارو لر نک دیدوارو آنو ما دخپل اخپل خودونا من اللہ دلہ دا عذاب حصے ادوی طویل چل چود خلن نار ما داخلی زی داخل شے اورتا سر داخلی دن کنا او دیتوی نار برزخی او دغا برزخ چرے دا آخرت او دا دنیا پر منس کی یو مقام دے قومی ورائی برزخن الہ یومی و بحصول وحاذی الآیت دلیل کامل علا اثبات عذاب القبر للعصات دا آیت دلیل کامل دے پر اثبات عذاب قبر لپار دے عصاتو زکر چی اصل دو زخت با خو پس تا قیامت زی او دوی تا مخیل شد خلن نارا گوئے کی اسم پالمی برزخ کی دا جہنم اور ورطا رسید فخانتا ہما دوی خیانت اکد دی دوارو خک سکی خیانت فخانتا ہما اے فی الدین اولی کہ اے فی الدین تفسیر ابن کثیر قرطبی فَإِنَّا یاد کا فإن نساء الانبیاء معصومات لحرمت الانبیاء خیانت پہ دن کیو زکر پیغمبران بی بیانی دا گناہنو دا پلیتونا لوجد نسبت دا پیغمبر نبا بچوی یاد سو خبرا فخانتا ہما اے فی الدین دا خیانت پہ دن کیو فإن نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشت عصمت الانبیاء علیہ السلام ابن کثیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے کہ سورت احزاب کے بدرتے ما بغت امرأۃ نبی قط دنیا کے دا پیغمبر حیث و پیغمبر بی بی بدکاری نہ کرے دا انبیاء و بی بیانی دا بدکاری نہ مکمل طور سے پاکے اما کفر شرک چه ده دا خو عیب عند الناس نو کنا لکه چا خلقم پا دی کفر کی مبتلا ہو. لیکن بدکاریانی دین دی پیغمبران و بیبیانی مستثناوی اگر چه کافر ہے آغد نوح علیہ السلام او دلو تحسن فخانت آما فی الدینی ما